po 15% rabacie zapłacisz 3059 zł, oszczędzając 540 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z podpisem prezydenta. Sanepid ustala, co mogło być przyczyną zatrucia w szpitalu w Poznaniu. Źle poczuło się kilkudziesięciu pacjentów. Realizator dźwięków Trójce Anna Kazoń-Regulska wśród laureatów Złotych Mikrofonów. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o 13. emeryturze i rencie. Wczoraj posłowie zdecydowali o ostatecznym kształcie przepisów. Trzynastka w tym roku ma trafić do prawie 10 milionów uprawnionych. Emeryci i renciści dostaną po 1200 zł brutto. A dziś Sejm głosuje nad ustawą budżetową. Projekt zakłada, że w tegorocznym budżecie nie będzie deficytu. To znaczy, że wydatki państwa będą takie same jak przychody. Budżet przewiduje też środki na program 500+, tak zwane trzynastki dla emerytów i rencistów oraz zwiększenie wydatków na obronę. Z Sejmu Paweł Mydlewski. Przed głosowaniem nad całością budżetu posłowie zdecydują o losie ponad 100 poprawek, które w trakcie prac parlamentarnych zgłoszono do projektu ustawy. Poprawki dotyczą m.in. zwiększenia finansowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Proponowane zmiany zakładają też zwiększenie zarobków pracowników parków narodowych oraz przeznaczenie dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. O 11.30 zaplanowano przerwę w bloku głosowań. Zgodnie z harmonogramem całość ma potrwać do 19.00. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. PKP w dół w tempie 3,1%. Polska gospodarka rozwijała się w ostatnim kwartale ubiegłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W trzecim kwartale 2019 notowano wzrost rzędu 3,9%. Zatrucie w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu. Na dolegliwości uskarżało się ponad 80 pacjentów z kilku oddziałów. Sprawę bada sanepid. Przebieg zachorowań dość łagodny. U większości pacjentów wystąpiła biegunka, sporadyczne wymioty. Pacjenci w tej chwili już czują się dobrze. Anna Pawłowska z poznańskiego sanepidu mówi, że do zanieczyszczenia żywności mogło dojść w kuchni lub podczas transportu. Szpital ma własną kuchnię, a przygotowane dania są rozwożone na oddziały. Na podstawie zgłoszenia wszczęliśmy dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie nośnika zatrucia, wyeliminowanie jego z produkcji, żeby nie dochodziło do dalszych zachorowań. Dochodzeniem epidemiologicznym objęliśmy kuchnię szpitalną. Inspektorzy pobrali próbki żywności do badań, czekają na wyniki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zatrucia chorych nie był wirus. Złoty mikrofon odebrała nasza redakcyjna koleżanka, realizator dźwięku Anna Kazoń-Regulska. Znalazła się wśród siedmiorga laureatów tegorocznej Nagrody Polskiego Radia. Została nagrodzona za podniesienie realizacji programu do rangi radiowej sztuki, za bezcenny radiowy słuch pozwalający na utrzymanie rytmu każdej audycji na żywo i bezbłędne łączenie w czasie rzeczywistym jego wszystkich skomplikowanych elementów. Kapituła doceniła także dar siły spokoju w najtrudniejszych radiowych sytuacjach, a także ogromną wiedzę i erudycję muzyczną. Anna Kazoń-Regulska, odbierając nagrodę, mówiła o tym, co jest jej zdaniem istotą pracy realizatora dźwięku. Moja praca z dźwiękiem to trochę jak gra na fortepianie lub prowadzenie orkiestry, gdzie tak ważne są proporcje i czas pomiędzy dźwiękami, aby to, czego słuchamy, nie atakowało nas, ale miało wartką narrację. I to jest dla mnie najważniejsze, kiedy siadam za radiową konsoletą. Ani gratulujemy nagrody. Dodam jeszcze, że pozostali tegoroczni laureaci to Artur Wolski, Róża Świadczyńska, Piotr Kędziorek, Anna Lisiecka, Janusz Szydłowski i Janusz Graczek. Jej znak rozpoznawczy to Godło Teraz Polska. Inicjatywa od niemal 30 lat promuje wysokiej jakości produkty i usługi. Dziś upływa termin przyjmowania zgłoszeń w tegorocznym konkursie. Polskie Radio jest jego patronem. W 29 dotychczasowych edycjach konkursu wyłoniono 700 laureatów, którzy mogli się posługiwać godłem Teraz Polska. Reprezentowali różnorodne branże. O godło może ubiegać się każda firma. Wśród dotychczasowych laureatów są zarówno małe lokalne firmy, jak i krajowi potentaci. Kryteria oceny nie dotyczą wielkości przedsiębiorstwa, ale jakości produktów i usług oraz efektywności działania firmy. Badania wskazują, że znak ten umieszczony na produktach pomaga klientom w dokonywaniu właściwego wyboru podczas zakupów. 72% respondentów twierdzi, że Godło Teraz Polska gwarantuje wysoką jakość produktu. W konkursie mogą wziąć udział firmy, które działają na rynku minimum 12 miesięcy oraz oferują produkty i usługi wysokiej jakości. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to chrząstek. Chciałbym poczuć ciebie. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle. Katrina, Katrina, jutro się kończy świat. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle wołam cię pod wiatr. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, jutro się kończy świat. Katrina to tytuł tego utworu, Karaś Rogucki, czyli nasza piosenka dnia na dziś, na 14 lutego. I zgodnie z obietnicą już za chwilę przeniesiemy się do Szklarskiej Poręby, ale wcześniej sygnaturka. Trójka górą. Dzisiaj po godzinie 19 ze Szklarskiej Poręby na żywo z udziałem publiczności lista przebojów programu trzeciego, a w Szklarskiej jest Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, witam. Chcę wykorzystać twoje rozliczne talenta i umiejętności. Chciałbym na początek, byś wystąpił w roli osoby, która opowiada o pogodzie. Oj, to jest wielka niespodzianka, dlatego że ja myślałem, że zimę mamy już z głowy, a tutaj jest zima, jest śnieg, napadało, świeci słońce. Niewiarygodne. Mam nadzieję, że zdjęcia będą cudowne. No i jak zwykle dopisali fani Trójki, którzy pojawili się tutaj na festiwalu od wczoraj. Od godziny 17.30 to się dzieje i potrwa do soboty, do wieczora. Jesteśmy tutaj, niektóre audycje z Doliny Norweskiej, niektóre audycje ze skwerku Trójki. Ja wczoraj tonację grałem, stamtąd Tomek pocztę. No i stamtąd dzisiaj, namiot jest fantastyczny, wygląda naprawdę okazale, stamtąd będzie lista. Już teraz Państwa zapraszam od 19 do 22. No a jeszcze chciałem powiedzieć, że kiedy dzisiaj rano się obudziłem, to się okazało, że jest już Billie Eilish, która śpiewa piosenkę z Bonda i chyba dała dziewczyna rady. Ta piosenka będzie w zestawie do głosowania już od dzisiaj, ale to dopiero po liście od 22, to przy okazji polecam. Jeszcze nie słyszałem i jestem żywotnie zainteresowany tą interpretacją, dlatego że uwielbiam filmy o Bondzie. Powiedz jeszcze raz, bo trochę się zgubiłem, skąd będzie nadawana lista? Lista tradycyjnie ze skwerku Trójki, z pięknego namiotu, jest sklepik Walędzik, można kupić płyty i gadżety. Zapraszamy Państwa tam właściwie od, no właściwie od teraz, od 12 tam już się będą działy różne aktywności. I naprawdę Szklarska Poręba w słońcu i w śniegu, czyli zima się spisała. Trójka górą, skoro zauważyłeś wątek handlowy, to jeszcze o jedną rzecz cię zapytam, to zupełnie jest nieistotne, ale kiedy przyjeżdżam do Szklarskiej, korzystam z uroków tego miasta. Czy w dalszym ciągu można na różnego rodzaju straganach zjeść ciepłego oscypa z żurawiną? Tak, oczywiście. To wszystko można. To właśnie dokładnie w okolicach skwerku Trójki. Także proszę się nie najadać, tam zawsze będzie okazja, żeby skosztować. I w naszym sklepiku będzie, znaczy obok sklepiku, widziałem to wczoraj, są pyszne ciastka, jest kawa, herbata. Myślę, że atmosfera będzie cudowna. Niedźwiedziu, życzę dobrej listy, a jeszcze przez trzy kwadranse słuchacze układają to, co będziesz dziś po 19 prezentował. Marek Niedźwiecki, Szklarska Poręba, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia, cześć. A my w LP Trójce w drugiej godzinie sięgamy po notowanie archiwalne, tak to kiedyś wymyśliliśmy, by przypominać notowania sprzed lat. Dziś notowanie 310 z 13 lutego 1988 roku i wtedy na liście ten fantastyczny utwór. 13 dzień lutego 1988 roku. Lady Punk, tacy sami, 310 notowanie. Archiwalne listy przebojów Trójki. Kilka odpowiedzi na listy. Pierwszy dotyczył tego, jak to jest, że po tylu latach wszystkie te utwory brzmią cudownie. No, po pierwsze, tak mi się wydaje, znamy te utwory doskonale. Po drugie, w 1988 roku przeżywaliśmy swoją młodość i to są zawsze cudowne wspomnienia. Z kolei pan Zbyszek z Bielska-Białej, który jest niezwykle uważnym słuchaczem programu Trzeciego i wszystko pamięta, napisał tak. Dzień dobry, Lady Punk, czyli sąsiedzi redaktora Barona. Czy dalej spotykacie się kupując bułki? Bułki i nie tylko. Przy okazji pozdrowienia dla Janusza Panasewicza. Z 310 notowania jeszcze jedno cudeńko pod tytułem Fragile. Sting. Fragile Sting z 310 notowania listy przebojów programu Trzeciego. No i my sobie wspominamy te utwory, które znamy i lubimy, ale przypominam Państwu jeszcze do 12 proszę o oddanie głosów na dzisiejszą listę. Dziś ze Szklarskiej Poręby na żywo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jeden zespół, który znamy i lubimy, i utwór, który też się Państwu, mam nadzieję, ładnie przypomni. Whitesnake. Zespół Whitesnake, wspomnienie z 1988 roku, 310 listy przebojów programu trzeciego. Whitesnake, Here I Go Again, wtedy na liście i wtedy nie mogłem przypuszczać, że w 2019 roku będę miał przyjemność poznać Doug Aldricha, gitarzystę tego zespołu. No i słusznie zauważają Państwo, że ta lista poukładała się jak lista największych przebojów, bo zaraz obok zespołu Whitesnake, Pink Floyd. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone, we could find that we're all alone in the dream of the ground on the wings of the night. As the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord, using what you will find a strange, mesmerized as they light the flame, feel the new wind of change. On the Turning Away, to był zespół Pink Floyd, 310 notowanie. Przypominam, że jeszcze 26 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, a teraz dla Państwa, którzy lubią koncerty, mam zaproszenie na koncert. Koncert pod tytułem Poeci Rocka, jutro o 19 na Torwarze. Poeci Rocka pod takim tytułem w lutym czeka nas spotkanie z muzyką rockowych bardów, gigantów scen drugiej połowy XX wieku, z ponadczasowymi piosenkami takich tuzów jak Lou Reed, David Bowie, Neil Young, Bob Dylan, John Lennon czy Patti Smith. Zmierzą się uznani polscy artyści Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Lena Romul, Piotr Ogłucki, Sławek Uniatowski i Łukasz Lach oraz gość specjalny tej trasy koncertowej John Porter. Pierwszy koncert trasy Poeci Rocka już jutro, 15 lutego w Warszawie na Torwarze, a kolejne w lutym, marcu i kwietniu w Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Gdyni, Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy. Zaproszenia czekają, proszę zadzwonić do Piotra, Poeci Rocka, jutro o 19 na Torwarze, 2 dwójki i 7 trójek. Wracamy do muzyki wspomnieniowej z 310 notowania listy przebojów Trójki. Wtedy na liście pojawił się nie wiadomo skąd, przez chwilę był i był bardzo lubiany. Pojawiał się w popołudniowych i porannych audycjach Zapraszamy do Trójki. Nic dziwnego, że potem znalazł się na liście. Nazywał się Karel Fialka, a utwór Hey Matthew. Watching TV. Hey, hey, Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cat? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey, Matthew, when you're watching TV. Uroczy mały Matthew i piękna piosenka Hey Matthew, Karel Fialka z 310 notowania listy przebojów programu trzeciego. Wtedy na miejscu pierwszym był zespół The Cure. Mam dzisiaj wyjątkowo dużo listów od Państwa potwierdzających, że wyjątkowo miło wspominają Państwo tamten czas. Luty 88 roku, na miejscu pierwszym The Cure i Just Like Heaven. No tak się poukładało, że na pierwszym The Cure, a na drugim Pet Shop Boys. Drugie miejsce 310 notowania listy przebojów programu trzeciego. Pet Shop Boys, Always on My Mind. Bardzo dawno tego nie słyszałem. Mam kolegę radiowego, zresztą swojego imiennika, który uwielbia zespół Pet Shop Boys. Czy Państwo być może wiedzą, kto to jest? To ewentualnie proszę jeszcze o sygnał, bo jeszcze mamy 13 minut naszego spotkania i 13 minut mają Państwo na głosowanie na dzisiejszą listę. To teraz zrobimy skok w czasie i przeniesiemy się do roku 2010 i przypomnimy 13 dzień lutego tego roku. Wtedy na miejscu pierwszym był ten utwór. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących. Podróż tak samo skończy się, martwisz się, nie zaśniesz skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg. Numer 1 listy przebojów trójki 13 lutego 2010 roku. Odjazd i Renata Przemek. Proszę jeszcze zagłosować na listę 10 minut do 12, a zatem 10 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie, które na żywo odbędzie się w Szklarskiej Porębie na skwerze radiowej trójki. Tam zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego. No a teraz kilka wytłumaczeń, bo już powoli kończymy. Pierwsze dotyczące walentynek. Nie odczytałem ani jednego listu związanego z walentynkami, dlatego że chciałem to jakoś zebrać w całość i powiedzieć podsumowująco na zakończenie, że wszystkim Państwu życzymy spełnionych miłości, dobrych ludzi obok siebie, no i w ogóle, żeby się Państwu układało w związkach, bo życie w związku nie jest łatwe. Wszystkiego najlepszego, a na dowód szczerych intencji i szczerych życzeń jeszcze piosenka z zestawu do głosowania na listę. Mirosław Kalisiewicz wydał swoją płytę. Tę płytę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia i z tej płyty jeden utwór w zestawie do głosowania, który na dziś w sam raz. Wielkie serce, Mirosław Kalisiewicz. Przyjaciela w nim znajdziesz, choć życie pełne zła, wrogów sto. Jeden cel, jeden grzech, jedną miłość zna. Wszystko proste jest przecież tak, oddać falom się, złapać wiatr. Jedna śmierć, jeden Bóg, czego szukasz wciąż? Wielkie serce ma, a w nim rozpalony żar kręci film. Wciąż nabiera sił, wierząc, że odczaruje świat. Z wiatrakami bój